Metges Nàtics, amb Rafael Corbí, programa número 7. Així hem començat amb el programa d'avui, amb The Stanley Clark Trio, amb Hiromi i Lenny White i el seu Sicilian Blue. Des del disc recopilatori Jazz History, 5è volum, Kevin Eubanks, a Jazznàtics, amb Little Beast Pond. Thank you.

myself on a cool, damp night. Gave myself in that misty light. Was hypnotized by strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. It makes me see what I want to see. Be what I want to be. When I think more than I want to think, do things I never should do. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. Lilac wine is sweet and heady like my love. Lilac wine, I feel unsteady like my love. Listen to me, I cannot see clearly. Isn't that he coming to me nearly here? Lilac wine is sweet and heady. Where's my love? Lilac wine, I feel unsteady. Where's my love? To me, why is everything so hazy? Isn't that he, or am I going crazy, dear? Lilac wine, I feel There's nobody cares about me. I'm just a soul who's bluer than blue can be. When I get that mood in the go, I could lay me down and die. Cares about me. I'm just a soul who's bluer than blue can be. When I get that mood indigo, I could lay me down and die. Programa el nostre d'avui, eminentment amb molta música i en gent diversa, com Richard Elliot amb One Last Kiss, Cassiopeia, Midnight Rendezvous, Nina Simone amb Lilac Wine, Dominic Ashworth amb We Belong to You i aquest darrer tema que hem escoltat també amb Tony Bennett i el seu Mood Indigo. George Benson serà el proper protagonista on Broadway. peça era Reflections on a Silent Night a càrrec de Nathan Anderson. Recte final d'aquesta edició de Jazznàtics, Mark Elliott amb Full Fat. I la darrera peça per al programa d'avui, després d'aquesta de Mark Elliott, serà una peça llarga, molt llarga, de Charlie Haddon, des del Night and the City, amb la col·laboració de Kenny Barron. Es deia For Heaven's Sake, per l'amor de Déu. Jazznàtics, en Rafael Corbí. Fins la propera ocasió. A reveure.